Meron tayong kasabihan na hindi nagsisinungalin ng isang bata. Wala pa raw kakayahan ng isang bata na magsinungalin kaya lahat daw ng lumalabas sa bibig nito ay totoo. Ngunit totoo nga kaya na sa lahat ng pagkakataon ay totoo ang sinasabi ng mga bata? Totoo nga ba na hindi nila kayang magsinungalin at paano kung kakaibang katotohanan ang sinasabi sa iyo ng isang bata? Katotohanan na magbibigay sa iyo ng kilabot at ng takot. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa ating lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nerissa. 26 years old na ako sa kasalukuyan at nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Single ako at isa ako sa tumutulong sa pamilya ko para makaraos kami sa pang-araw-araw. Hindi kasi mayaman ang aking pamilya at high school lamang ang aking natapos. At dahil sa hindi ako nakatungtong sa college ay talagang hinuhusayan at sinisipagan ko sa lahat ng trabaho na aking pinapasukan. Pinapahalagang ko ng sobrang trabaho na nakukuha ko dahil para sa akin ay isa yung oportunidad para makatulong ako sa pamilya ko. Isinasantabi ko rin muna ang aking love life dahil para sa akin ay mas importante sa ngayon ang kapakanan ng aking pamilya at sarili. Kung ano-ano na nga ang aking naging trabaho, Papa Dudut. Sa edad na 17 ay nagsimula na kagad akong magtrabaho. Wala kasing mangyayari kung tatambay lamang ako. Ang aking ikikwento nga pala ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa isang karanasan ko na may halong kababalaghan na hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin at hindi ko magawang alisin sa aking isipan. Nangyari yon sa kasagsagan ng pandemya. Nagsara kasi ang restaurant kung saan isa akong waitress. Naintindihan ko naman ang desisyon ng may-ari na isarado na ang negosyo niya. Dahil talagang lahat ay naapektuhan ng pandemic. May ibinibigay naman ang may-ari sa amin na pera ngunit hindi ganon kalaki. Ilang araw lamang kaming maitatawid ng perang yon. Kaya natakot ako na baka mamatay kami ng pamilya ko sa gutom. Lalo na at wala na ring trabaho ang tatay ko noon. Yung isang kapatid ko ay nagtatrabaho sa isang BPO company ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita niya para sa aming lahat. Kailangan ko pa rin maghanap ng trabaho para makasurvive kami, Papa Dudut. Gulong-gulo na ang utak ko noon. Hindi ko na alam kung saan ako papasok na trabaho. Halos lahat ng kilala ko ay nilapitan ko na. At baka meron silang trabahong maibibigay sa akin pero wala pa rin, Papa Dudut. Paubos na ang pera ko at alam ko na kapag nangyari yon ay kawawa kaming lahat. Ayaw ko namang makita na nagugutom ang pamilya ko. Hindi ko kayang mangyari yon sa kanila. Ngunit totoo nga yata na sa tuwing akala mo ay wala ng pag-asa ay saka darating ang sagot sa ating problema. Isang umaga tumawag kay mama ang isang malayo naming kamag-anak na si Tita Helen. May kaya sa buhay si Tita Helen. Isa siyang nurse habang ang asawa niya ay pulis na si Kuya Oliver. Sa Quezon City sila nakatira at meron silang sariling bahay. Matagal na nakausap ni Mama si Tita Helen sa cellphone. Hindi ko nga lang binigyan ng pansin ang pinag-uusapan nila dahil sabala ako sa pakikipag-chat sa mga kaibigan ko. At baka mabigyan nila ako ng trabaho. Nang matapos ng kausapin ni Mama si Tita Helen ay lumapit siya sa akin ng nakangiti. "Ano pong meron, Mama? Good news ba?" tanong ko. "Oo, Nerissa, good news. Kung papayag ka ay meron ka ng trabaho." Masayang tugon ni mama. "Trabaho? Saan, kay Tita Helen?" tanong ko pa. Tumango si mama. Ang akala ko ay ipapasok ako ni Tita Helen sa ospital kung saan siya nagtatrabaho sa isang posisyon na pwede ako. Pero hindi pala. Naghahanap kasi ng yaya ang tita Helen mo sa anak nila na si Seb. 6 na taon pa lang kasi kaya kailangan ng magbabantay. Yung yaya kasi ng anak niya ay umuwi ng probinsya at di na nakabalik dahil sa pandemya. Hindi na nga raw nakakapasok ang tita mo sa ospital. Paliwanag pa ni Mama. Kung ganun eh, ako ang nirekomenda mo sa kanya? Tanong ko pa. Oo, nagtanong kasi ang tita Helen mo kung meron akong anak na pwedeng magtrabaho sa kanya. At ikaw nga ang sinabi ko, kaya kung papayag ka ay meron ka ng trabaho ulit ni Risa. Sagot naman ni Mama. Siyempre hindi na ako nag-isip pa, Papa Dudut. Pumayag na ako dahil baka kapag nag-isip pa ako ng matagal ay may iba nang makuhang yaya sina Tita Helen. Ramdam ko kasi na kailangan na talaga nila ng yaya para kay Seb. Kaya tinawagan ulit ni Mama si Tita Helen para sabihin na payag na akong maging yaya ng anak nila. Kinausap ako ni Tita Helen sa cellphone at noon ay pinaliwanag niya na kailangan niya kasing magtuloy-tuloy sa pagpasok sa ospital. Lalo na at kasagsagan ng pandemic. Kailangan ng frontliners na kagaya ni Tita Helen. Nagkasundo na rin kami pagdating sa usapin ng sahod at benefits. Naisip ko na malaki na rin pala ang buwan ng sweldo ko sa trabaho na yon. Ang maganda pa ay kamag-anak namin ang amo ko. Kahit kasi malayong kamag-anak namin si Tita Helen ay alam ko na mabait siya. Ipapasundo kita kay Kuya Oliver mo. Kailan ba pwedeng pumunta rito sa amin? Tanong ni Tita Helen. Sa makalawa po tita, okay lang ba? Tugon ko. Sige, no problem. Para makasama mo rin ang family mo kahit na isang araw. Basta mag-ready ka na sa makalawa ha. Salamat kasi pumayag ka. Ayoko rin kasing ipagkatiwala si Seb sa ibang tao. Lalo na at nag-iisang anak namin yon. Ang sabi pa ni Tita Helen. Sinulit ko ang isang araw ko na makakasama ko ang aking pamilya, Papa Dudut. Alam ko kasi na hindi magiging madali ang makabalik ako sa amin kung gugustuhin ko dahil sa pandemic yon. Yon din ang unang pagkakataon na malalayo ako sa aking pamilya. Dati kasi kahit meron akong trabaho ay uwian ako. Kaya nakikita ko ang pamilya ko sa araw-araw. Pakiramdam ko tuloy ay sa ibang bansa ako magpupunta kahit na sa Quezon City lang naman. Dumating na ang araw na aalis na ako sa bahay. Nandun na rin si Kuya Oliver para sunduin ako. May dala siyang kotse. Nagkaiyakan pa kami ni na Mama. Ayoko sanang malayo sa kanila pero baka mamatay naman kami sa gutom kung magkakasama kami. Minsan talaga ay kailangan magsakripisyo para sa pamilya. Sumama na ako kay Kuya Oliver at habang nasa biyahe ay nagpasalamat siya sa akin. May tiwala raw sila ni Tita Helen sa akin na alagaan at mamahalin ko si Seb, kagaya ng pagmamahal nila. Ang sabi ko naman ay huwag silang mag-alala. Dahil kahit first time kong maging yaya ay sanay ako sa pag-aalaga ng bata dahil meron akong mga kapatid na maliliit pa na ako rin ang nag-aalaga. Maganda ang bahay ni na Tita Helen. 2 palapag na may 2 kwarto sa itaas. Ang isa raw ay gagamitin ko at pwede kong tabihan si Seb sa pagtulog sa kwarto nila kung wala sila ni Kuya Oliver. May iba pa silang itinuro sa akin na mga dapat kong gawin kagaya ng oras ng pag-inom ni Seb ng vitamins at mga pagkain na hindi nito pwedeng kainin. Ipinakilala na rin nila ako kay Seb. Sobrang cute niya, Papa Dudut. Medyo mataba tapos maputi. Meron siyang straight na bangs na ang haba ay hanggang kilay niya. Tapos may dimples pa siya sa magkabilang pisngi kaya sobrang charming niyang tignan. Darisa, hanggat maaari ay huwag mong sisigawan o papaluin si Seb ha? Hindi kasi namin siya ginaganon. Kung sobrang kulit na pagsabihan mo lang. Marunong naman siyang makinig. Pero alam mo naman kapag bata, ilikas na sa kanila ang pagiging makulit ang turan pa ni Tita Helen. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi ko gagawin kay Seb yun. Nakakahiya naman po kung sasaktan ko po si Seb. Eh kayo ang tumulong sa akin ngayong pandemic. Talagang kailangan ko po talaga ng trabaho ang sambit ko. Mabuti naman kung ganun. Kung kailangan mo rin ng mag-advance ay huwag mahihiyang magsabi sa amin ni Kuya Oliver mo ha, ang sabi pa ni Tita Helen. Okay naman sina Tita Helen at Kuya Oliver, Papa Dudut. Alam kong mababait silang tao. Si Seb ay nahihiya pa sa akin noong una. Normal lamang yon kasi first time niya akong makita. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay ang bigat ng nararamdaman ko sa unang beses na nakapasok ako sa bahay ni Tita Helen. Ang hirap ipaliwanag pero parang may nakapatong na mabigat na bagay sa dibdib ko. Tapos ang lungkot ng pakiramdam ko. Inisip ko na nga lang na nami-miss ko ang pamilya ko. Kaya ganon ang aking nararamdaman. Ang sabi pa ni Tita Helen ay kay Seb lamang ako mag-focus. Meron kasi naglalaba at naglilinis ng bahay na nagpupunta doon. Nasa kabilang bahay lang daw ang tao na yon na ang pangalan ay Ate Liza. Sa first week na yaya ko ni Seb ay agad kaming nagkahulihan ng loob. Nawala na ang pagiging mahiyain niya at naging sobrang kulit na niya, Papa Dudut. Pero yung kulit na hindi naman nakakahagard. Naging komportable na siya kaagad sa akin at Atene ang tawag niya sa akin kasi nahahabaan siguro sa buo kong pangalan na Nerissa. Hindi rin siya mahirap na alagaan at napagsasabihan din siya. May kakaiba nga lang akong napansin kay Seb. Kung minsan kasi nahuhuli ko siyang may kinakausap kapag mag-isa siya. Wala namang ibang tao sa bahay kapag kaming dalawa lamang kaya nagtataka ako kung bakit may ganong habit si Seb. Kapag tinatanong ko naman siya kung sino ang kausap niya ay tumatawa o umiiling lamang siya. Hindi na rin ako nakatiis kaya tinanong ko kay Tita Helen ang tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Tita, alam mo napapansin ko si Seb minsan na may kinakausap siya kahit na wala naman. Okay lang po ba yon? Tanong ko. Oo, normal lang yon sa isang bata. Meron siyang imaginary friend. Nangyari nitong pandemic kasi hindi na siya nakakalabas at nakapaglalaro sa kasama ng ibang bata. Nag-create ang utak niya ng isang kaibigan na imaginary. Saka hindi ko pala sa iyo nasabi na kung minsan ay may mga sinasabi si Seb na baka matakot ka. Huwag mong seseryosohin ang mga yon ha. Ang mga sasabihin niya, lalo na kung hindi ka panipaniwala. Masyado kasing active ang imagination ng batang yan. Ang natatawa at naiiling na wika ni Tita Helen. Kagaya ng ano tita? Curious kong tanong. Basta malalaman mo rin, huwag mo na lamang paniwalaan ang ibang sinasabi ni Seb ha? Saad naman ni Tita Helen. Naging palaisipan patuloy sa akin ang sinasabi ni Tita Helen na yon, Papa Dudut. Sa ilang araw ko kasi sa bahay nila ay wala namang nasasabi si Seb sa akin na mahirap paniwalaan. Nabigyan na kasi ng explanation yung pagsasalita niya ng walang kausap. Kaya para sa akin ay hindi na yon nakapagtataka. Saka nag-research din ako sa internet na may mga bata talaga na nagkakaroon ng imaginary friend. Hanggang isang araw ay tinamaan ng COVID si Tita Helen. Aniya hindi muna siya makakauwi ng 2 linggo o baka mahigit pa. Kailangan niya kasi magstay sa quarantine facility. Habang si Kuya Oliver naman ay nag-decide na huwag munang umuwi sa bahay para na rin maprotektahan kami ni Seb sa virus. Kompleto naman kami sa grocery sa bahay nang mangyari yon. Kaya wala namang problema. Kinausap na rin nila si Ate Lisa na huwag na munang magpunta sa bahay para rin sa kaligtasan ng lahat. Pwede na lamang kung makakapag-swab test si Kuya Oliver at negative ang resulta, ay saka siya pwedeng umuwi sa bahay upang makasama at makita si Seb. Nakiusap ang mag-asawa sa akin na ako na muna ang bahala kay Seb at sa lahat ng mga gawaing bahay. Pumayag ako kasi dadagdagan nila ang sahod ko. Malaking bagay na yon para sa akin, Papa Dudut. Mahirap na nadagdagan ang gawain ko pero para sa pamilya, at iniisip ko na hindi dapat ako magreklamo. Sa video call na lamang kinakausap ni Tita Helen at Kuya Oliver si Seb kapag nami-miss nila ang kanilang anak. Isang linggo na ang nakalipas na kamilang dalawa ni Seb ang nasa bahay nila. Kung minsan ay umiiyak ang bata kasi nami-miss niya ang mami at daddy niya. Kapag ganon ay nagchat-chat ako kay Tita Helen para maka-video call nito si Seb. Yung kasi ang nagpapatahan kay Seb, Papa Dudut. Isang beses nasa sala kami ni Seb at ka-video call niya si Tita Helen, ay narinig ko na tinawag ni Tita Helen ang pangalan ko. Kinuha ko muna kay Seb ang cellphone para kausapin si Tita. "Bakit po, Tita?" tanong ko. "May kasama ba kayo dyan sa bahay? Nandyan ba si Ate Lisa? Hindi ba ang sabi ko ay huwag muna kayong magpapapunta ng ibang tao para sa safety ninyong dalawa?" ang turan pa ni Tita Helen. Napakunot noo ako. Nagtataka ako kung bakit yon nasabi ni Tita. "Wala naman po, Tita. Kaming dalawa lang po ni Seb ang nandito sa bahay. Promise, wala po akong ibang pinapapunta rito simula nung nag-quarantine ka," matapat kong sabi. "Eh kanino yung anino na nakita kong dumaan sa likod ni Seb? Para nagmamadali pa nga," tugon nga ni Tita Helen. Napatingin tuloy ako sa likod ni Seb at sa paligid pero wala akong nakitang ibang tao. Biglang nagtaasan ang balahibo ko nang hindi ko alam. "Tita, wala naman pong ibang tao dito, baka namamalikmata lang kayo," ang sabi ko. Hindi ko alam kung talaga bang may nakitang anino si Tita Helen. Pero pagkatapos ng video call na yon ay biglang umiyak ng malakas si Seb. Nag-aalala ko siyang kinarga at pilit na pinatahan. Sabi ko, wag na siyang umiyak kasi bukas ay tatawagan ulit namin ang mami niya. Kailangan na kasing magpahinga ni Tita Helen dahil matagal na silang magkausap ni Seb. Napansin ko nga na medyo hinihingal na siya. Pero ang sabi ni Seb ay hindi siya umiyak dahil doon. Bigla siyang may tinuro sa may hagdanan kahit na wala namang kakaiba doon. Napansin ko rin na iba ang iyak niya. Parang iyak yon ng takot. Isinisik niya kasi sa dibdib ko ang mukha niya na parang may ayaw siyang makita. "Ano bang problema, Seb? Natatakot ka ba?" ang natataranta kong tanong sa kanya. Panay na ang haplos ko sa likod niya dahil ang lakas ng iyak niya. "Atine, my girl, walang ulo," sigaw ni Seb habang nakaturo sa may hagdanan. Napatingin ulit ako sa hagdanan pero wala naman akong nakitang kagaya ng sinasabi niya, Papa Dudut. Pero nagtaasan ang balahibo ko sa aking magkabilang braso. Bigla akong nanlamig nang hindi ko alam. Natakot ako kahit wala akong nakikitang nakakatakot. Basta ko na lamang siyang naramdaman. Inilabas ko muna sa harapan ng bahay si Seb para malayo siya roon sa hagdanan. Unti-unti ay tumahimik na siya hanggang sa tumahan na siya. Umupo kami sa may harapan ng pinto at tinanong ko siya kung totoo ba ang nakita niya. Tumango lamang si Seb. Naalala ko ang sinabi ni Tita Helen na may mga sasabihin si Seb sa akin na hindi totoo. Kaya inisip ko na isa yon sa mga bagay na yon, Papa Dudut. "Seb, hindi totoo yung nakita mo, ha? Gawa-gawa lang siya ng imagination mo. Walang ganong babae dito sa house ninyo," mahinahong kong paliwanag kay Seb. Umiling si Seb. "Totoo siya, Atine. Meron pa nga sa house na bigay eh. Pero mabait siya sa akin. Yung girl na walang ulo ang bad. Gusto niya akong saktan." Inilagay ni Seb ang isang kamay niya sa leeg na parang ipinapakita niya kung ano ang ginagawa sa kanya noong babaeng walang ulo. Kahit papaano ay may takot pa rin akong nararamdaman, Papa Dudut. Iba kasi kapag batang nagkwento. Parang totoo ang lahat ng sinasabi niya. Lalo na at merong paniniwala na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Yung mukha ni Seb para bang totoo talaga ang mga sinasabi niya. Totoo ang takot na ipinapakita niya sa akin at hindi siya basta na lamang umaarte. Kahit na sinabi ni Tita Helen na huwag akong maniwala sa mga sinasabi ni Seb, kung minsan ay hindi ko pa rin maiwasan ang mag-isip, Papa Dudut. Paano kung totoong nakakakita pala si Seb ng mga multo? Paano kung meron siyang third eye? May naalala kasi ako na may nagsabi sa akin na karamihan ay sa bata nagpapakita ang mga multo at elemento kasi ang iba sa mga bata ay hindi pa aware na nakakatakot ang mga ito. Ngunit kung nakakakita nga talaga si Seb ay mukhang alam na niya ang nakakatakot at hindi. Isang linggo na ang nakalipas nang bumisita si Kuya Oliver sa bahay nila. Negative naman ang resulta ng swab test niya kaya ayos lang. Pero aniya ay babalik din kagad siya sa trabaho at sa araw na yon. Namiss niya kasi si Seb kaya bumisita siya, Papa Dudut. Tinanong ko sa kanya kung kumusta na si Tita Helen. Mild symptoms lang daw ng COVID ang meron si Tita. At bumubuti na raw ang pakiramdam nito. Magdasal daw kami na sana after 14 days ay wala na ang virus sa katawan ni Tita Helen. Bago sumapit ng gabi ay umalis na si Kuya Oliver sa bahay, Papa Dudut. Habang pinapakain ko si Seb ng hapunan ay panay ang lingon niya sa ibaba ng lamesa. Tapos ay tumatawa siya. Akala ko ay kung ano ang meron sa ilalim ng lamesa kaya sumilip ako. Wala naman akong nakita, Papa Dudut. Seb, may nakikita ka na naman ba na hindi ko nakikita? Tanong ko. Atine, may little boy na gusto makipaglaro sa akin eh. Itinuro niya ang ilalim ng lamesa. Ikaw talaga kung ano-anong nakikita mo kahit na wala naman. Ubusin mo na ito para pagkatapos ay tuturuan kitang magbasa. Pilit kong iniibang usapan kasi hindi ko gusto kapag nagsasalita si Seb na meron siyang nakikita na hindi ko naman nakikita. Totoo ang sinasabi ko, Atine, may little boy talaga dito. Panayang turo ni Seb sa ilalim ng lamesa. Kinausap pa niya ang sinasabi niyang little boy. Sinabi ni Seb na hindi siya pwedeng makipaglaro dahil sa tuturuan ko pa siyang magbasa. Nagsorry pa nga si Seb, Papa Dudut. Naging kakaiba na ang pakiramdam ko simula ng pangyayaring yon, Papa Dudut. Feeling ko ay may third eye talaga si Seb at may hinala ko na alam yon ni Tita Helen. Ayaw niya lang aminin sa akin kasi baka matakot ako at umalis na sa pag-aalaga kay Seb. Ganun pa man ay nangako ako sa aking sarili na hindi ako aalis sa bahay na yon. Kahit pa malamang ko na totoo ang hinala ko na yon, Papa Dudut. Kailangan ako ni Tita Helen at kailangan ko rin ng trabaho. Kailangan ko ng pera hindi lang para sa akin kundi para na rin sa aking pamilya. Ikasampung araw na namin ni Seb na kaming dalawa lamang ang magkasama sa bahay nila. Halos araw-araw ko pa rin siyang nahuhuli na nagsasalita ng walang kausap. Kapag nakikita ko siyang ganoon ay natatakot na ako. Kung dati binabaliwala ko yon, nang sandaling yon ay hindi na. May isang pangyayari ang hindi ko makakalimutan na naranasan ko habang nagbabantay ako kay Seb. Kung minsan kasi ay naglalambing si Seb na basahan ko siya ng storybook niya hanggang sa siya ay makatulog. Gusto niya rin ay sa kwarto ko siya matutulog simula ng kaming dalawa na lamang muna ang nasa bahay. Ang sabi niya kasi ay nasa kwarto ng mami at daddy niya yung girl na walang ulo. Abang nasa katabi ko si Seb at nagbabasa ako ng storybook na siya ang pumili ay nagulat ako nang bigla niyang ituro yung pinto ng aking kwarto. Atine, pumasok yung little boy, malakas na sabi ni Seb. Talagang nagtaasan ang balahibo ko nang biglang bumukas ang pinto kahit nakalapat lamang yon. Oo, alam ko na hindi ko yon inilak pero imposible pa rin na bumukas yon ng kusa. Binitawan ko ang storybook at napayakap kay Seb. Nasaan na yung batang lalaki? Umalis na ba? Natatakot kong tanong kay Seb. Panayang linga ko sa paligid. Kahit na alam kong wala naman akong nakikitang ibang tao doon bukod sa amin ni Seb. He is beside you, Atene, sagot ni Seb at itinuro niya kung nasaan ang nakikita niyang batang lalaki. Napasigaw ako sa sobrang takot, Papa Dudut. Mas mahigpit kong niyakap si Seb sabay pikit. Nagdasal ako ng paulit-ulit. Panayang tanong ni Seb. Kung bakit ako nagpe-pray pero hindi ko siya pinansin. Kahit papaano ay kumalma ako nang magdasal ako. Huminto na ako nang sabihin ni Seb na wala na yung little boy. Kinabukasan ang pangyayaring yon ay isa pang nakakatakot na experience ang aking naranasan at yun na talaga ang nagkumbinse sa akin na may mga multo nga talaga sa bahay ni na Tita Helen na si Seb lang ang tanging nakakakita. Pagkatapos kong kumain ng tanghalian ay bigla akong inantok. Gusto ko sanang sa itaas matulog kasi mas komportable doon. Pero dahil sa nagbabantay ako ng bata ay hindi ko pwedeng iwanan si Seb sa ibaba. Baka kung mapaano pa siya. Siguradong mayayari ako ni na Tita Helen. Ang ginawa ko ay sa sofa na lamang ako humiga para umidlip. Sinarado ko ang main door at baka biglang lumabas si Seb nang hindi ko namamalayan. Sinabihan ko rin si Seb na maglaro lamang siya ng mga toys niya kasi magpapahinga ako ng sandali. Talagang sa sobrang busog ko ay inantok na ako ng sobra, Papa Dudut. Pagkahiga ko sa sofa ay mabilis akong nakatulog. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nakatulog pero nagising ako nang may parang humihila sa aking paa. Malakas yung pagkakahila kasi naramdaman ko talaga. Inakala ko pa nga na si Seb yon pero pagtayo ko ay hindi ko na siya nakita sa may sala. Bigla akong kinabahan. Tinawag ko ang pangalan ni Seb pero walang sumasagot sa akin. Pumunta ako sa kusina at narinig ko na parang bukas ang gripo sa banyo. Tumakbo ako papunta doon at napasigaw ako na nakita ko si Seb na naglalaro ng tubig doon sa malaking lagay ng tubig na halos kasing laki na niya. Seb, anong ginagawa mo dyan? Hindi mo ba alam na delikado doon? Nag-hysterical kong tanong sabay hila sa kanya palayo sa malaking lagay ng timba. Pinatay ko na rin ang gripo, Papa Dudut. Swimming daw po kasi kami, sabi nung little boy. Pinaakyat niya ako sa timbang malaki, Atene. Inosenteng tugon naman ni Seb sa akin. Diyos ko, huwag mong gagawin yon. Huwag kang makikinig sa little boy na sinasabi mo. Naiiyak kong niyakap ng mahigpit si Seb. Pero sabi niya kasi mapupunta daw ako sa magandang place kapag ginawa ko yon. Ang sabi niya, Atene. Hindi, Seb. Simula ngayon ay hindi ka na makikinig sa kanya. Bad siya, tandaan mo. Bad ang little boy na yon. Gusto kanyang mapahamak. Gusto niyang may mangyaring masama sa'yo. Sambit ko pa. Hindi ko alam kung naiintindihan ba ni Seb ang mga sinasabi ko pero sana ay tumigil na siya sa pakikipag-usap sa little boy na sinasabi niya. Naiyak ako kasi hindi ko kayang isipin ang pwedeng mangyari kung hindi ako nagising noong may parang humila sa aking paa, Papa Dudut. Kung hindi kasi ako nagising ay baka tumalo na si Seb doon sa malaking lagay ng tubig at sigurado na kapag nangyari yon ay malulunod talaga siya. Hindi ko alam kung may gumising ba sa akin na hindi ko nakikita pero nagpasalamat pa rin ako kung meron man o wala. Naging aral na sa akin ang nangyari na yon, Papa Dudut. Sinabi ko sa aking sarili na hinding-hindi na ako matutulog kapag nagbabantay ako kay Seb. Walang ibang titingin sa bata kung hindi ako lamang at kapag may nangyari kay Seb na hindi maganda ay hindi talaga kakayanin ang konsensya ko at baka habang buhay din akong sisihin nila Tita Helen at Kuya Oliver. Kaya kung meron man talagang humila sa pa ako, para magising ako ay nagpapasalamat ako sa kanya, Papa Dudut. Para bang napakalaki ng concern niya kay Seb para gawin niya yon. Tapos yung sinasabi ni Seb na little boy na mabait, sa tingin ko ay hindi talaga yon mabait dahil parang yun pa ang nagtula kay Seb sa kapahamakan o kamatayan. Tapos na ang pagka-quarantine ni na Tita Helen at masaya niyang ibinalita sa akin na makakauwi na siya kinabukasan. Nag-negative na raw siya sa swab test at excited na siyang makauwi ng bahay. Miss na miss na kasi niya si Seb dahil mahigit 2 linggo na niyang hindi nakakasama ang nag-iisang anak niya. Naglinis na ako ng bahay dahil nakakahiya kung madumi ang bahay pagdating ni Tita Helen. Siyempre galing siya sa sakit kaya dapat ay malinis ang kanyang kapaligiran. Habang naglilinis ako ay nasa sala na si Seb at naglalaro ng mga laruan niya. Inuna ko talagang linisin ang sala para doon muna si Seb habang naglilinis ako ng ibang parte ng bahay. Nang sa taas na ako maglilinis ay sinarado ko ang pinto ng CR at ang main door. Ayoko na kasing maulit yung nangyari dati. Pinagsabihan ko rin si Seb na kahit na anong sabihin ng little boy sa kanya ay huwag niyang papakinggan. Huwag niya itong susundin dahil gusto nitong mapahamak siya. Nangako naman si Seb sa akin na gagawin ang sinabi ko, Papa Dudut. Inabot lang siguro ako ng 1 minuto sa paglilinis sa 2 kwarto. Hindi naman yon gaanong kadumi dahil sa araw-araw din akong naglilinis. Gusto ko lang talaga na sobrang linis ng bahay at walang masasabi si Tita Helen pagdating niya. Sa wakas ay natapos na ako sa paglilinis ng bahay, Papa Dudut. Pagbaba ko sa sala ay kinabahan ako nang hindi ko nakita si Seb. Chineko ko ang main door at pinto sa likod pero nakalock ang mga yon. Kaya ibig sabihin ay hindi siya lumabas. Kahit sa banyo ay wala siya. Lumabas na rin ako ng bahay at inikot ko ang buong bakuran pero hindi ko nakita si Seb. Nakalock ang gate kaya imposible rin na nakalabas siya. Bumalik ako sa loob ng bahay at tinignan ko ang bawat sulok pero wala akong nakitang Seb, Papa Dudut. Seb, kung tinataguan mo ko, lumabas ka na please. Hindi na ako natutuwa. Naiiyak kong sigaw. Nang halos 1 oras ko nang hindi nakikita si Seb ay nagpunta na ako sa barangay hall para i-report ang nangyari. Nang tanungin nila kung may alam ba akong pwedeng puntahan ng bata ay sinabi kong wala dahil 6 years old pa lamang si Seb. Wala yung kaibigan na pupuntahan dahil kami lang ang palaging magkasama. Nakiusap ako sa mga naroon na sana ay tulungan nila akong hanapin si Seb kahit na wala pang 24 hours siyang nawawala. Nangako naman sila na gagawin yon. Umuwi akong namumugto ang mga mata at tulala. Hindi ko maintindihan kung paanong nawala si Seb kung nasaan na ba siya. May kumuha ba sa kanya? Gusto kong saktan ang sarili ko ng sandaling yon dahil alam kong nagkaroon ako ng pagpapabaya sa 2nd pagkakataon. Masyado ako naging kampante, Papa Dudut. Tapos nangyari pa yon kung kailan sa susunod na araw na ang balik ni Tita Helen. Inaasahan ko na agad ang galit na matatanggap ko kay Tita Helen. Alam kong mabait siya pero kapag nawala ang anak mo sa kamay ng taong pinagkakatiwalaan mo ay siguradong mawawala ang kabaitan ng isang tao. Halos mabaliw na ako sa kakaisip, Papa Dudut. Gumabi na pero wala pa rin balita ang mga nasa barangay hall. Hindi ko na nagawang kumain dahil si Seb ang nasa isipan ko. Inisip ko na rin ang sasabihin ko kay Tita Helen na nawawala ang anak niya para alam na nito ang madadatnan nito kinabukasan. Pero mas pinili ko na lamang na kapag dumating na lamang si Tita ay saka ko yon sasabihin. Halos malapit ng mag-12 nang maisip ko ang mga nakikita ni Seb sa bahay na yon, Papa Dudut. Alam ko kung malalaman ng ibang tao ang iniisip ko ng sandaling yon ay iisipin nilang nasisiraan ako ng ulo. Pero bigla kasi ako nagkaroon ng hinala na baka ang responsable sa pagkawala ni Seb ay ang isa sa mga multo na nakikita niya. Kaya kahit mukha akong wala sa sarili ay sinubukan ko kausapin ang sinasabi ni Seb na nakikita niya sa bahay. Inuna ko yung babaeng walang ulo. Sunod ay ang malaking lalaki at ang huli ay ang batang lalaki. Isa-isa ang sinabi at pinakiusap ko sa kanila. Kung sila man ang may kagagawan ng pagkawala ni Seb ay ibalik na nila si Seb. Dahil sobra na akong nag-aalala. Humingi rin ako ng tawad kung meron man ako o si Seb na nagawa o nasabi na hindi nila nagustuhan. Sinabi ko rin na batang bata pa si Seb. Kaya baka kung ano ang mangyari rito kung sakali na hindi na ito ibalik. Umaasa ako na sa ginawa kong yon ay makikita ko na si Seb, Papa Dudut. Madaling araw na nang makaramdam ako ng pagod. Sa paghiga ko sa aking kama ay inihanda ko na ang sarili ko sa galit ni na Tita Helen at Kuya Oliver. Alam kong deserve ko yon dahil naging pabaya akong masyado. Wala pa sigurong 5 minuto akong nakahiga at nakatitig sa kisame nang marinig ko ang boses ni Seb na tinatawag ako. Atine! Atine! Sigaw ni Seb na para bang nahihirapan siya. Napatayo ako sa pagkakahiga at parang ipo-ipo na lumabas ng kwarto. Pinakinggan ko ng mabuti ang boses ni Seb at baka nagkakamali na ako nang naririnig dahil sa sobrang desperada na akong mahanap siya. Pero totoo, Papa Dudut. Boses talaga yun ni Seb. Nakinig ako ng mabuti at nalaman kong nanggagaling ang boses ni Seb sa kwarto ni na Tita Helen. Pumasok ako doon at sa wakas ay natagpuan ko si Seb na nasa ilalim ng kama. Inila ko siya palabas at pawis na pawis siya. Diyos ko, Seb, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa kitang hinahanap na bata ka. Mapapagalitan ako ng mami at daddy mo sa ginagawa mo. Talagang napaiyak na ako sa sobrang saya. Nagugutom ako, ate, ungot ni Seb. Hindi ko na muna tinanong ng kung ano-ano si Seb at bumaba kami ng kusina para ikuha siya ng makakain. Pinakain ko muna siya at talatang nangihina siya at gutom na gutom. Ang dami niyang nakain kahit sinasabi ko na dahan-dahan lang at baka mabigla ang tiyan niya. Pagkatapos niyang kumain ay pinaliguan ko siya ng mabilis at pinalita ng malinis na damit. Nagpunta na kami sa kwarto ko at doon ay tinanong ko siya kung paano siyang napunta sa ilalim ng kama ng mami at daddy niya. At kung nandun ba siya, maghapon. Ang sabi ni Seb ay nakita niya ang mami niya at ang sabi sa kanya ay maglalaro sila ng tagu-taguan. Inutusan daw siya ng mami niya na magtago sa ilalim ng kama at huwag lalabas hanggat hindi nito sinasabi. Baka raw kuhain si Seb ng monsters. Sa takot daw ni Seb sa monsters ay sinunod na lamang nito ang sinasabi ng mami niya sa kanya. Seb, hindi siya ang mami mo. Ang mami mo ay mamaya pa ang dating dito sa bahay. Kaya kung sino man ang nagpakitang mami mo ay ginagaya lang niya si Tita Helen. Naiintindihan mo ba? Paliwanag ko sa bata. Pero she looks like mommy, atine. Pilit ni Seb. Kahit alam kong baka hindi pa maintindihan ni Seb ang mga sasabihin ko, ay sinubukan ko pa rin ipaliwanag sa kanya na may mga multo o elemento na may kakayahan na manggaya ng anyo ng tao. Kahit ako o siya ay pwedeng gayahin. Kaya sinabi ko sa bata na palagi siyang mag-iingat lalo na sa mga nagpapakita sa kanya sa bahay nila. Alam ko na hindi masyadong naiintindihan ni Seb ang sinabi ko, kaya nangako na lamang ako sa sarili ko na babantayan ko na siya nang mas maayos at hindi na ako magiging kampante pa. Iyon ay upang hindi na maulit ang mga nangyari. Tumawag na rin ako sa barangay hall para sabihin na nakita ko na si Seb. Pagsapit ng tanghali ay dumating na si Tita Helen. Naiiyak siya nang yakapin niya si Seb. Nagpasalamat din siya sa akin kasi inalagaan ko at binantayan ang anak niya. Nakonsensya ako sa mga sinabing yon ni Tita Helen. Kaya naisipan kong sabihin sa kanya ang nangyari. Dapat din kasi na maging aware sila na baka totoo na merong third eye si Seb. at nakakakita talaga ito ng multo sa bahay. Dapat yung mabigyan ng tamang aksyon at baka magsisi kaming lahat sa huli kapag may masama nang nangyari kay Seb. Kaya nang matapos kaming kumain ay kinausap ko si Tita Helen. Bingi ako ng sorry sa kanya at saka ako sinabi ang nangyaring pagkawala ni Seb. Ang akala pa nga niya ay nagbibiro ako. Pero nang napaiyak na ako sa sobrang pagsisisi ay saka lang siya naniwala. Papaanong nawala si Seb? Gaano katagal? Nalilitong tanong ni Tita Helen. Mula umaga po hanggang gabi. Nakita ko siya sa ilalim ng kama ninyo, tugon ko. Ikinuwento ko na ang buo at ang lahat kay Tita Helen. Pati na ang sinabi ni Seb kung papaano siya nawala ay sinabi ko rin. Sinabi ko na maging yung mga nahuhuli ko si Seb na may kausap kahit nawala akong nakikitang kausap nito. Pati yung mga nakikita ni Seb sa bahay ay ikinikwento ko rin sa kanya. Matagal na tumahimik si Tita Helen na parang nag-iisip siya. Aware naman ako sa mga sinasabi mo, pero hindi ko iniisip na totoo. Naging in denial ako na bukas talaga ang third eye ni Seb. Ayoko kasing lumaki siya na iba sa normal na mga bata. Baka mabuli siya. Malungkot na wika ni Tita Helen. Hindi lang talaga niya inasahan na aabot na sa ganon ang nangyayari kay Seb. Ang sabi niya ay mukhang kailangan na niyang harapin ang katotohanan na nakakakita talaga si Seb. Pero ang gusto ni Tita Helen ay maisarado ang third eye ni Seb upang hindi na ito makakita ng kung ano-ano. Baka raw kasi kung ano pa ang ipagawa ng mga yon sa anak niya. Nagpasalamat ako sa Diyos na naniwala si Tita Helen sa akin at hinarap na rin niya na nakakakita talaga si Seb. Sinabi niya rin yon kay Kuya Oliver at naniwala na rin naman si Kuya sa amin ni Tita Helen. Sabi nila ay hahanap daw sila ng taong marunong magsarado ng third eye kasi yon ang kailangan ni Seb. Bumalik na sa pagtatrabaho si Tita Helen pero sobra na ang pag-iingat niya para hindi na makakuha ulit ng kumakalat na virus. Isang gabi ay kami lang dalawa ni Seb sa bahay. Nasa sala kami at nanonood ng pambatang palabas sa TV nang may bigla siyang sabihin sa akin. Atine, nakatingin sa atin yung malaking lalaki. Nakasmile siya sa iyo. Sabi ni Seb na para bang normal lang ang lahat para sa kanya. Misasabihin pa sana siya kaya mabilis kong tinakpan ang bibig niya. Seb, tama na please. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Natatakot na ako. Kinakabahan kong pakiusap sa kanya. Nararamdaman ko na kasi na nagtataasan ang balahibo ko sa aking braso. May nabasa ako na kapag ganun daw ay meron talagang kaluluwa na malapit sa iyo. Nakinig naman si Seb sa akin at hindi na siya nagsalita pero naroon pa rin ang pakiramdam ko na may malaking lalaki na nakatingin sa akin habang nakangiti. May nakuha namang paranormal expert sina Tita Helen na siyang tumulong upang mawala ang mga kaluluwang naroon sa bahay nila. Siya rin ang nagsarado ng third eye ni Seb. Simula nang pumunta sa bahay nila ang paranormal expert ay hindi ko na nakikitang meron siyang kinakausap na hindi ko nakikita. Mahigit isang taon ding nag-alaga ako kay Seb, Papa Dudut. Pagkatapos ay kinailangan ko mag-resign sa trabahong yon para makasama ang aking pamilya, lalo na ang nanay ko na nagkaroon ng sakit. Natatakot kasi ako na baka bigla siyang mawala nang wala ako sa bahay at nasa malayo ako. Naintindihan naman ni Tita Helen ang aking desisyon. Naganap muna siya ng makakapalit ko na kamag-anak din namin bago ako tuluyang umalis sa bahay nila. Nainggit nga ako doon sa pumalit sa akin kasi hindi na niya mararanasan ang mga nakakatakot na experience ko sa bahay na yon. Kasi nga sarado na ang third eye ni Seb. Naghanap na lamang ako ng malapit na trabaho sa bahay para hindi na ako malayo sa amin. Ngayon kahit papaano ay nakaka-survive naman ako at ang aking pamilya. Minsan ay nami-miss ko pa rin si Seb kasi napalapit na rin talaga ang loob ko sa batang yon. Kung hindi nagkaroon ng sakit ang nanay ko ay hindi sana ako aalis sa pagbabantay sa kanya. Pero ganun nga talaga ang buhay. Hindi natin kontrol ang mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut. Masaya ako kasi isang kwento